Пізніше у храмах, де хрести з косою перекладеною читали молитви за упокій потонулих, забитих в ім'я святого і самодержця, убієнного жидвою за віру православну, і біля монастиря, де завбачливо братія зустріла паломників киями, спихаючи донизу найпрудкіших, горланячи, що всім тут місця не вистачить, вони усе сприймали за чисту монету, як мученики, як страстотерпці, як провідники чогось такого, що в їхньому буденному житті зовсім не влазило в голову. Їм необхідна була ця мука, щоб долучитись до чогось такого хоча б до цих золотих цибулин храмів, де шастали 600 мерседеси, а батюшки ситі, впевнені, що піддавали анафемі буржуазний західний світ, муркали в мобільні телефони, користалися телевізорами виключно з Німеччини, заводили коханок, далеких від православ'я, віддавалися сумнівним утіхами бесідам із тонкошиїми келійниками. Все це зависало у нерухомому повітрі тодішніх, теперішніх, давно минулих звичаїв. А тому, коли останні, тобто батюшки, благословляли, хрестили, кляли з амвонів, то все це зависле у нерухомому повітрі звичаю, сприймалося як належне, їм необхідна була ця мука, цей ляпас, який вони щедро своєю нездоровою фантазією наділяли дивними почуттями, глибоким змістом, величчю того народу, якому служили святі отці Російської Православної Церкви. Заледве де знайдеш більшої плутанини і тупої простоти. Це подібне до того, як оглушує церковний спів у аляпуватих, подібних на шкатулки, залитих сусальним золотом, обсипаних дорогоцінним камінням православних храмах, де велич архітектури, запах чогось божественного з'їдається невимовною розкішшю, де перед вівтарем пхається злиденно одягнена паства, де саме розуміння Бога звітрюється, як тільки перед зором пропливе нарядна, як різдвяна ялинка, постать священнослужителя. Все показово. Храми, що глушать, як лікарняні притулки, страждання натовпу, розпіви півчих, голос попа. За цими голосами не чути слова, вписаного у святе письмо. Золота глухота власної величі. І натовпу, що сунув наче на паризьку барикаду до монастиря. Саме цього хотілося. Сам акт, а не віра. Мазохізм заради задоволення, а не муки святості. Їм навряд чи вважалося майбутнє. Майбутнє лежало в цих стінах, чекало на них. Вони зараз дорівнювалися до братчиків, тому останні люто спихали їх дрюками, маючи за уставом на те повне право, але цим лише підсолоджували душі своїх вірних. Людина так влаштована. Якщо довго їй говорити, то вона нарешті сама повірить у подібні байки. Розмова надто впливає на свідомість, якщо людина навчилася викручувати слова на свій копил. Кожне слово – то напівправда. І якщо людина досить нечистоплотна у поводженні із словом, сказаним нею, якщо людина внутрішньо не переконана у своїй правоті, а переслідує цим словом якусь мету, то вона обов'язково погано впливає на іншу людину. З іншого боку, все сокровенне для людини лежить поза межами її уяви. Тоді її уява, сліпа і безпомічна, починає шукати чогось подібного або зовсім незвичайного, що виліпило її життя, мірило її життя, деформоване ілюзіями, знаходить у них віру. Людина хотіла б мати те, що її ілюзія виліпила, але уява лягає поза межами реального світу. Приходить віра в ілюзорність, тобто всьогоденність, тому на неї впливають обіцянки. І ці обіцянки дають люди, які несподівано з поза меж уяви вторглися у цей світ. Це як комета, що уривається нежданно у верхні слої атмосфери. Розруха, купа каміння, попіл, але гарно. Позірність світу починає пробиратись в храми, поволі облипаючи солодкою патокою слів. Тоді ми заходимо до храму і не бачимо Бога, а лише ілюзію, творимо великими ілюзіоністами, що курять ладан поважним особам.